بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. لدينا لدينا ومشو بجواب ذکر کئی او شبہ دل ترا نقل کئی او سرد جواب نہ جوابم ذکر کئی بلکہ الزامی جوابم ذکر کئی او داغی تحقیقی جوابم ذکر کئی. وقال الذین اوی حق کسان لا یعلمون چی نپویگی علم پکی نشتا پویا پکی نشتا چی لو لا یکلمن اللہ ولی خبری نکی منسر اللہ او تاتینا آیا یا ولی نرازی مونگتا نخا معجزا کمچی مونگا غوارو. آیت نمورات آیت مطلوبی کنی معجزی خوی لولا یکلمن اللہ مطلب سی مانا لولا یکلمن اللہ مثلکا دا ولی مونگ سرا اللہ خبری نکی ستا پشان تا سرا خبری کئی تا توحی رازی مونگتا نرازی یا لولا یکلمن اللہ بینک رسولو دا ولی اللہ مونگ سرا دا خبری نکی چته دا پیغمبر چې الله مونږ ته خپل وی چې دې می پیغمبر جوړ کړ دې مونږ به دې ومنو مظهری ډول را نقل کړو او دا هم دې مصداق کې دي شي چې دې به دې ته وحی راځي نو مونږ ته ولې ناراضي دا ولې مونږ ته الله وحی نه را لګي چې دې ته را لګي دغه سورہ انعام کې براشي او سلسله رشکې و اذا جاءتهم آیه قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله کله چې دې پس معجزه پیش شي کنه نو دی وی چره مون ایمان نه راوړو تر دې چې راکړې شي مون ته پشان ته داغه چې ورکړې شي دی انبیا و تھا مانه دې ته چې کوم معجزه ورکړې شي دی دا مون ته راشي نو مونږه علاوه ومنو دا او تا تینا آیا به تر دا و چې مراد د آیت نه آیت مطلوبه ده مانه کوم چې مون غواړو یا مظهری وی مراد د آیت نه څه دی حجت علی صدقہ داولی مونگتا سا دلیل نرازی ستا پس دقبان نی چی دا رشتینی پیغمبر دی دا اللہ دا طرف نا او یا مراد طلب دا معجزوی لکا موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام پشانتی معجزی اولی نپیش کئے لکا قصص کے وراشی اتسلویخ کے فلما جاہم الحق من عندنا قالو لولا اوتیا مثل ما اوتیا موسیٰ اللہ جل شانو الزامی جواب پیدا گئے چی کذالکا دغ شانتی قال الذين ويلوا هغه کسانو من قبلهم چې د دین مخکیو د دې يهود او د نصارا او اسلاف د دې مشران اغه دا خبره کړې او مظهري وي من قبلهم معنا من اسلاف اليهود او النصارا مثل قولهم پشانت د وینا د دې معنا ستا وینا او د زړو کافر وینا یو شان ده دا غیم داسې خبره کړې او تاسو مغه شانتي کوي غن اخري کوي تشابهت قلوبهم یو شان شوی دی یو شان دی زړونه د دی لکه څنګه چې غی انکار د حق نه کو پړ کې انکار پروتو د دې خلکو پړ کې انکار پروت دی کنه مطلب دی الزامی جواب دی ته وي معنی مړه تاسو منکر خلق یې لکه څنګه چې تاسو مشرانو کانی کړي کاتی کړي هغه شان تاسو کوي مظهری وی تشابهت قلوب الاخلاف قلوب الاسلاف فی العمی والعناد د دې رستنو خلقو د اخلافو د دې متاخرینو د دې زړونه مشابه دي داغه اسلاف ودلونو د دې چې کوم کفر مشران تیر شوی دي پړون دوالی کې او په عینات کې یا مراد د تشابه نه پاکیده د کفر کې په شرک کې په حسد کې په عینات کې په جهل کې په طغیان او سرکشه کې په مقابله د انبیاءو کې مبصرین وي دا ټول مرادی او تحقیقی جواب قد بین الآیات یقینا بیان کړی دي مونږه الآیات دلائل لقوم یوقنون د فایده ده داسې قوم د پاره چې یقین کوي آیات بیان شوی دي علامات د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په صداقت باندې او دلائل داغه د صداقت ذکر شوی دي خدا بل خبره چې وسړی یقین نه کوي نو سوال دا را دي چې آیات الله بیان کی نه خدا عام خلقو د پاره صرف لقوم یوقنون د پاره خو نه تخصیص ولې د دیو کو لقوم یوقنون نام د تخصیص د پاره کړه پیدا لام د تخصیص نه دی لام د انتفاع دی لکه څنګه چې هدل للمتقین کی خبره تیر شوی وا امانه ده چې یقینا بیان کړی دی مونږه دلایل د پاره د فیدی د داسې قوم یو قانون چې طلب کوي یقین لرا طلب کوي یقین په هغه خبرو چې د الله په نیز باندې دي معنی حق دي لکه مظهری وی یطلبون الیقین بما هو الحق عند الله امراد دي معنی چې چا کې یقین شته کنه او هغه دلایل د غوږ کې دي نه به پوه شي په دې چې دا حق پیغمبر دی او سو ان ارسلنا کا تسلی او صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کوي چې مخه پکېګا دا خلک پتاه اعتراضونه کوي شوبې کوي ته یقیني پیغمبر یې ان ارسلنا کا یقینا مونږ ته لېګلې بالحق د فار د حق بیانولو بشیرا په داسې حال کې چې زیره ورکوونکې منونکو تا و نذیرا او ير ورکوونکې کافر وتا نه منونکو تا بالحق عبد الله ابن عباس رضی الله عنه قول مظهری او نور مفسرین نقل کړو چې بالحق معنی بالقران یقینا ممتلئګلې په قران کریم چې دا بیان کې خلق وتا دا ورسه خلق وتا او بشیر هغه چاله چې سو کې منی او نذیر هغه چاله چې نه منی او کني منی نو خپکیږه ځکه ما چې ولا تسالو عن اصحاب الجحیم تپوس نشی کې ده ستانه د حال د مجرمانو د حال د جهنميانو معنا مظهری دی لا تسالو انهم لم لم يؤمنوا انما عليك البلاغ دا تپوس بستانه نه کیږي چې د خلق ولې ایمان نه دراوړي تا په زمو رسول لی تر خپل وسه پوري تا چې سور وس کې دی شي ته به راځي او باقی دا ده چې کوم ځای ته ستا وس نه کیږي چې ویرا سينو الله دا غي تپوس تانه نه پیدا نه چې ټوله دنیا د کافرو په زمونه تپوس کوي چې دی ولې ایمان نه راوړي نه لا تسالو عن اصحاب الجحیم ته به تر خپل وسه کوشش کې چې څومره هم کول شي نو مزل به ورسې او باقی که چاته ون رسیدا یا ورسیدا خو هغه نه مني پتا باندې سو الزام نشته پتا سو وبال نشته نقصان نشته لا تصلوا ان اصحاب الجحیم جحیم ته کې قران کریم کې پنځیش دل راغله ده کنه یا جهنم ته وی کنه ولن ترضى عنك اليهود ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى او چری نرضا کیږي ستانه يهوديان او نصارى حتا تتبع ملتهم تر دې چې ته تابع شې د دې د دین ور دي کې مقصد څه دی مخکې سره مربوط کا کنه مظهری وي فل آیت مبالغه فی اقناط الرسول عن اسلامهم یعنی انهم يريدون ان تتبع ملتهم فكيف يتبعونك آیات کې مبالغه ده په دې خبره کې چې نا امید شې د دې د اسلام نه نبی له سلام ته وي ځکه دی دا غواړي چې ته د دې دین تابع شې دی به بیا څنګه ستاره دین تابع شې يهود او نصارا ستانه چې ته نارضا کیږي الله او المخخه معاذ الله الله دروغ وي کلا ومن اصدق من الله حديثا يهود او نصارا به چې ته رضا نه کیخه کته یې زه رضا کوم نه به د امریکای يهودي رضا کی نه به د برتانی نصرانی رضا کی لن ترضا ان کل يهود ولن نصارا حتا تتبع چې داغي مشن خپل کې کنه داغي دین خپل کې داغي قانون خپل کې داغي دستور خپل کې نبی اپه خبره ده حتا تات ته ملت غایه دا ذکر کړل کنه ملت دا نوم دی د الله د شریعت چې الله خپل بندگانو ته د پاره مقرر کړل دی په جبه د انبیا اسم لما شرع الله تعالی لعباده علی لسان الانبیا علما وې ملت او شریعت یو شی دی او د دې اضافت نبی علیہ السلام ته کیږي احاد د امت ته نه کیږي ملت د یو عام سړي نشي ذکر کولی تر دې چې دا سم نشي ویل چې ملت د ابو بکر رضی الله عنه ملت د عمر نه ملت د پیغمبر هغه ته اضافه کیږي او اضافه ته الله تم نه کیږي دا سم نشي ویل چې ملت الله د الله ملت او په فروع کې استعمالوم نه کیږي لکه دا سم نشي ویل چې الصلات ملت الله او صلات دین الله ویل شي او ملت الله نشي ویل او د دین د هغه اضافه الله تم کیږي احاد تم کیږي انبیاو تم کی دا فرق دی پکې بیا د ملت ته کې قران کریم کې پنځل لزل راغله ده کله اطلاق په حق ملت باندې کیږي چې هغه ته ملت ابراهیمی وي او دا په نه هزایا کې قران کریم داغه تذکرہ کړی ده نه هزلا او کله اطلاق کیږي په ملت باطله لکه سوره یوسف کې براشي 37 نمبر آیات کې سواد کې براشي 7 نمبر آیات اعراف کې براشي 89 کې ابراهیم کې براشي 13 کې کہف کې براشي 30 نمبر آیات کې ګڼو ځینو کې براشي چې هغه باطل دین ته هغه ته ملت ویل دي هغه د ملت اطلاق شوی دی. ښه نو قران کریم وی چرته هم دی نرضا کیږي تر سوچ تر دی د دین نه تابع شوی. ذکر د ملت مراد دین. قل توایا دیتا ان هد الله هو الهدى یقینا دین د الله خاص هغه د حق حق دین هغه دی هدایت معنی مکه تیرې شوی غنار آیا دی کا هد الله معنا دین الله هو الهدى معنا هو الحق مظهری وی بشکا دین د الله خاص هغه د حق دین د دین دا پته لګی دا چې حقانیت صرف د الله په دین کې منحصر دی ځکه مینس کی هو وروړو مخکیم هد الله ورستم الهدى دواړه معرفي دي اشاره وا چې هدایت دا په خدا کې منحصر دی او خدا په هدایت د الله کې منحصر دی معنی دین صرف حق دی د الله د دین نه علاوه بل دین حق نشي کېدی. ها اولاین تبعدا اوس خطاب خاص کوه او مقصد پکې عام دی ګوره ولین تبعت اهواهم يهود و نصارا او بیزایو و غیره لیکلی دی ابن کثیر نبی علیہ السلام ته وی ته مونږ سره اتحاد وکنه زمون سره اتحاد کو زمون د ملت تابع شکنه ندای په جواب کې دا نازل شو چې قل ان هد الله هو الهدى زه خدای الله د دین تابع يم د بل چا د دین نه تابع کیږم. اولین تبعت اهواهم او کشری تابعداری دی وکړه د خواهشات او د دی بعد الذي جاءك من العلم پس دینا چې راغلی د تا ته د پوه نه پوه راغلی د مانه قرآې کریم د ته راغلی دی مراد د پوه نه دلته ووه ده که نه قرآې کریم راغلی دی او ته بیا لګې دی او ددي د خواهشاتو تابع شوي د دی نه دا پته لګې ده چې باطل پرس همیشه د خپلو خواهشاتو تابعخه د دین پسې نه دي د دوړه چې غواړي د هغې پسې روان دی نو که ته تابع شوي ددي د خواهشاتو پس ته دینه چې علم د تراغلې دا ټکی زه کو لګو وسره چې یو سړی ته پته نه وي او هغه د یو سړی خواهش تابع شوی دی هغه خواهش وته پیش کړی دی ورپسې شوی دی او پته وته نشته د ده خیال داره چې کنه دا دین دی نه هغه خو قابل د مذمت نه دی کنه او چې وروسته وته پته ولګېده چې دا خو خواهش او دین نه و نو سمدستي به بریدي بیا ځکه بعد الذي جاءك من العلم او اهواهم وی نه چې اهواهم د دېغه خواهشات شي چې د دین نه خلافي صرف خواهش دی او دین نه دی نبی عباد الذي جاءك من العلم قید اتفاقی کا بیا بیان د پاره دی مقصد دا چې ردی خواهش ظاهر خبره ده چې ردی خواهش دی دین خو نه دی د الله کنه ځکه خواهش په دوه قسمه کې دی شي خو خواهش هم کې دی شي او بد هم کې دی شي نه دا نه چې هر قسم خواهش حرام دی یو هغه خواهش دی چې اگر دلیل نه پیدا شي یو هغه دلیل نه چې خواهش نه پیدا شي د خواهش نه چې دلیل پیدا شي دا خطرناک دلیل دی ولې دا راته خو خو اړې غوښتنه دا غي د پاره دلیل جوړ کو سغرا کو برې جوړ کو مقدمه دواړه ولګ ولي او بل سره او نتیجې رو باسي لګياره دلیل پیش کړي لکه هر بدعتي دا چل گئی هر مشرک دا چل گئی او دویم هغه خواهش ته چې دلیل نه پیدا شي دا خو خواهش ته لکه ستاله غوالي چې زمونږ کوم ستاله غوالي چې درس وکم ستاله غوالي چې تلاوت وکم ستاله غوالي چې خیرات وکم دا خو خواهش ته کنه دا نه چار خواهش بدی خدا غ خواهش یادی د دې چې قران او سنت خلاف وکنه ځکه وی کړه دې د خواهشاتو تابع شو چې صرف خواهش دی او د دین ستره پکې نشتا پس ته نه چراغله ته ته د علم نه مالک من الله نبی استاد پارا د عذاب د الله نه نو ولین څوک دوس بچکونګه ولا نصیرون امدادی معاون من الله مطلب من عذاب الله یا من الله معنی من جانب الله نبی استاد پارا د الله د طرف نه د الله د اړخ نه د الله د جانب نه نو ولین څوک دوس بچکونګه ولا نصیرون امدادی اوس دلیل نقلی پیش کړی د اولیاء او سابقینو نه چې په دغه امتونو کې نیک خلق هم تیر شوی دی چې د علماء حق وي وګوره هغې د دې پیغمبر تصدیق کړی دی که نه لکه عبدالله ابن سلام رضی الله عنه شو د هغه رور شو یا نور ملګري داسې د هغې چې هغې راغلي وو یا علما د حبش چې هغې دین منلی وو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اوس د هغې نه دلیل پیش کړي چې وګوره نیک علما دي نو ملګري کېږي که نه الذین هغه کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړی دی مونږ دې ته کتاب ورکړی دی ورته مونږ آتیناهم مخکې ما تاسو ته ویلي وو چې آتینا کله قرآن کریم ذکر کوي کله اوتو الکتاب ذکر کوي کله اوتو نصیبا من الکتاب ذکر کوي او کله اهل الکتاب ذکر کوي خو دې کې اوسو ټکی نو سیوا کله ذکر کوي اوتو العلم والذین اوتو العلم درجات کله ذکر کوي اولول العلم کله ذکر کوي اهل الذکر دې ټولو کې فرق دی کوم ځای کې چې اوتول کتاب دی ناکاره مولا یادی ښه صيغه د مجهول ذکر کړه دې ځای کې صيغه د معلوم نه کنه هاته نه هم کتاب حق پرس علماء یادی کوم ځای کې چې راځي اوتول علم ناغره صحابه کرام مقام دی ور دي امت علماء حق ذکر کړی دی کوم ځای چې راغلي اولول العلم اولو العلم نه مراد علما د حق دی خو د ټول امتونو پر دې امتیو کده نور وي اهل الذکر چې ذکر کړل دي فسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون ال تاغه علما مراد دي چې دا غي تعلق د وحي سره وي په علم عمل استدلال کې هغه صرف وحي ته ګوري هغه ته اهل الذکر وي ځکه ذکر وحي ته وي قران او سنت ته دا د هر امت نه چی کړ دې امتیو کده غي امتی او تو نصیبا من الكتاب چې کوم ځای راغله دي نیمګړی مولا مراد دغه الفاظ ول ورزی معنا ول نه ورزی یا معنا اجمالی ورزی تفصیلی باندې نه پويږي یا معنا کې غلطي کی یا نیم معنا و ته معلومه ده نیم ټکی و ته معلوم دي نیم ته نه دي معلوم هو تو نصیب من الکتاب دی یو اهل الکتاب دی نه اهل الکتاب بیا عام دی خو بد هر قسم مولا ته ویل کیږي لکه الله مالو سیم لیکلو دې مقام کې سو یا ته نه هم الکتاب اغه کسان اته نه هم الکتاب چې ورکلې مونږ دي ته کتاب مو ورکلې او مراد د کتاب نسل عبد الله ابن عباس رضی الله عنه المراد به مؤمنو اهل الكتاب مظهری راغستو مراد ته مؤمنان د اهل کتاب دي او دغه شان ضحاک ملیو هم الذين امنوا من اليهود اما په دې تفسیر باندې خبره بنا کړه چې دا دلیل نقلی دي د مخکنو اولیاءونه د نیکو خلقونه د نور امتونو د علماونه چې حق پرستو دین دراغلی و دیکھ یو بل تفسیرو هغه دا قتاده رحمه الله عکرمه او غیره نقلو چې مراد د کتاب نه قران دی او دا د نبی علیہ السلام ملګری یادی یو قول دا هغه کسان چې ورکړل موږ هغه ته قران کریم چې صحابه دي او دیکھ بل قول مظهری را نقل کړو دریم چې مراد د دین عام ایمان والوم کی دی شي ولغیلم الله کتاب ورکړه د خپل کنه چې دا عقیده خپل کا او دا عمل وکړه اته نه هم کتاب په پدې کې لومبه تفسیر به تر وکړه ځکه په صحیح سند را نقللې دې وجنه ما وی دلیل نقلی دي هغه کسان چې ورکړل موږ دې ته کتاب يهود او نصاراو داغي علما يتلونه اغي تابعداري کوي داغي حق تلاوته لا يقوم مناسبه تابعداري داغي تلا يتلو تلون په معنا د تابعداري راځي تالی تابع ته وای کنه منطقيان نه وای شرط او جزاء ته چې دا مقدم دی دا تالی دی تالی سمانه د تابع نه پاګه پسې کنه نو تلاوت کوي دا هغه معنی تابعداري کوي په معنا د تابعدار د لستو په معنا نه دی تلا یتلو تل ون نجشی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه دا تفسیر نقل او یتبعونه حق اتباعه دی تابعداري کوي دا هغه لایق تابعداري دی به معنا چې مراد د تلاوت تلا یتلو تلاوتا مصدر شي نو په معنا د لستو راځي لستلو بیانول بیانې دی لولی دا حق تلاوته لایق او مناسب لستل لاغي څنګه چې یتلون الکتاب بمراعات اللفظ عن التحریف والتدبر فی معناه والعمل بمقتضى مظهری ابو سعود وغيرها حنفیان مفسرین دي هغه دی لولی دا اللہ کتابو داغی دا لفظ لحاظم کئی دانا چی لفظ گنجی را گنجی کی تکی غلط ہوئی خواه دا قلوب نا قلوب جوڑ کی اخو غلط شکا نا تا دیو جنا تلفظ بم سی کہے کا نا دانا چی تلفظ دی غلط تی دائی نا خو غلط مانا را ہوا تا بیا دا حق نا با حق جوڑ کی او کم جا چی قاف را غلی داغی نا با کاف جوڑ کی نظورا خطرناک خبر با دی جوڑ شی دا قلب نا دی قلب جوڑ کو خبر والتدبر في معناه لحاظ بعد دې تدبروم کې چې په معنا کې سوچو کې ولا عمل بمقتضا هو داغه په مقتضا به عملوم کې دا درې کار وي داغه د لفظ لحاظ وساته داغه معنا کې به سوچو تدبر کې دارنګ داغه په مقتضا وستا عملي نه لاغه وي تلونه حق تلاوته ګرازي خان دا نه چې کړه کړه بده جوړي او یرا خو سب زبردست قاری سی دی په یوش پکې ویټول قران ختم کو غشه بینه او کړوی یرا څنګه ختم کو دلته کې کسان ناغلی موږ ته لک ساتو درېدو ډیر وخت کیږي غالبا د سن 1985 چې اسی خبره چې اسی خبره ده او دغه جمعات کې کو لګیاو لګیاو کو کو کو حق کو کو کو کو موږ هیڅ پته نه پوهیږي دا کو کو کو یې سوی پاکه چې کوم کسان یرا وی زبردست قاری سی بو او حافظ ته یو فتح مانغه ته پته به بازار ست نه یو پته نه لګیدا چې پته و لګی نو پته به ورګی کنه نشه راغی پته نه لګی نو پته به ورګی ناغه لګیا رته به دا کړ کړ کړ دا به یو شپه ختمه خه چې به شه بینه ډیر لوی ثواب دی وی پدې کې چې دا کوم سیز نه نبی له سلام منه کړو ناغه دی خلکو کو عبد الله بن عمر رضی الله عنه وی کنه چې نبی له سلام لم يفقا من قرأ القرآن في اقل من ثلاث سوب چې دریو شپو دریو ورځو نه کم کې ختم کړي د الله په کتاب نه پويږي نه پويږي ته صحابه عملو ګور بخاري دا نقل کړی دی چې ډېر پکې داسي میاش کې به ختمه وو څه پکې داسي چې پلس ورځې کې به ختمه وو نو څه پکې داسي چې هفته کې ختم کړي دي سي سبع د دینه کته نو بیا چې د دینه کته شي په یو ورځ یو شپه کې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ته چاوي افلانی هو په یو ورځ یو شپه کې قران ختم کوه هغه ته احزن که حز الشعر لکه د شعرونو په شان ته وي دا خو شعرونه دي غانې وي دا الله کتاب وي چې دور الله کړ کړې دی وباس دی وایي نه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه نو خپل خدا عبد الله مسعود رضی الله عنه قول چې قران کریم کله لولې نو خو په فهم او په سوچ لولې تدبروا فی معنا ولا تنثروه نثر الرمل بل روایت کې راځي لا تنثروه نثر الدخل دامن ولې په شان ته شګو رمل شګو ته وایي یمن ولې په شان ته ردی کجورو دقل ردی کجورو ته وایي ښه بیکار او خرابې کجوري دا چې من ولې جدا چې ون ولې بلکه حرکو به القلوب دیړو به لګ حرکت ورکه آیات چې کلوای او داغه معنی او مطلب مخه تراشین دیړل په حرکت ورکه چې او هو په دې کو عمل پکار دی ګوره زمانہ پوت شوی دی لکه ولا زی ورکا دا تلاوت ته اصل تلاوت اچ دا سي نه کنه دا نه چې بازی وی یره د موږ د سلفونه نقل له عثمان رضی الله عنه په یوش پکې قران ختم کړو کنه بدعتي مولا په کتاب کې لیکلي دي چې عثمان رضی الله عنه په یوش پکې قران ختم کړو دا پته شته چې په یوش پکې نه په یو رکعت کې ختم کړو امام محمد عمر اوله دي اراد الله علی المدینه کې نن سبا خو هغه چاپ دي د کتاب هغه په یو رکعت کې ختم کړو د ویترو یو رکعت ویتر مانی یو رکعت ویتر کړو په کې قران ختم کړو ته څه وایي دا حدیث صحیح دی حافظ ابن کثیر د خپل تفسیر په مقدمه کې پاول کې دا روایت راوړې د عثمان رضی الله عنه چې دا غنه خدای نقل لږه په یوش پکې ختم کوي یوش پکې نه خانه کعبه ته نه وته یو رکعت ویتر یو په پای کې قران کریم ختم کو یاد عبد الرحمن ابن عوف نه یا بل صحابي بل سعد رضی الله عنه کول را نه دا غم داسې کړی یو ځل یو رکعت کې د ویتر ختم کو یا یوش پکې ختم کو ناغه جوابونه کړی دي دعا یو جواب ادا کړی چې غیته دا حدیث نو رسیدلې انسان دې چې کله تا ته حدیث نه در رسیدلې او ته یو عمل کین الله بیا تا پاغې نه رانی سي خو چې کله حدیث ضرور رسیدو او پای کې ته بیا حدیث پریک دی او د بل چا وینا اخلي هر څوک چې سور لوی غټ انسان چي دي دا دې ظلم او جرم دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه یو ځل خبره کوله اعلان کې شیخ الاسلام ابن قیم را نقل کړی دي او داغه په حالاتو کې علامه زهبی را نقل کړی دي تذکرې والا تذکرۃ الوفات والا چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه سره خبرو کني ودان وته وی ابو بکر رضی الله عنه خدا چې کړی ناغوت سوی وی یریګما چې پتاسو په دبرې نه د اور عذاب راشي یا د برین په دربانې کانی راوریږي زو هم نبی له سلام ویلی تاسو را توای ابو بکر رضی الله عنه ویلی دی عمر رضی الله عنه ویلی دی سوچ دا پکار دی چې د ابو بکر او عمر رضی الله عنه کوم مقام دی هغه مقام دی چې په نس کې دار اغلی دی چې اقتدوا بالذین من بعد ابي بکر و عمر زمان رسو کزینو دی دو کسانو پسې لاړ شي ابو بکر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه پسې د عمر رضی الله عنه هغه مقام دی چې علی رضی الله عنه په فیصله کول نو به داغه خلافیات داغه فیصله راوړولې نو چې هغه ته به وکتل نو فیصله به ورته کانه ته تبا او قضايا عمر ابن رجب لیکلی دی هغه به داغه فیصله پسې ته او سره دین عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وی یاد ساته ګوره ښا او په دې هغه سو پویږي چې چا کې علم خوشته کنه چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه یو خبر راغله او بیا داغه مقابله کې دا چا خبرې کاین من کانه هر څوک چې دی هغه بناغستی کیږي بد وته مو آیا کنزل مکوا سپک سپوره مو آیا انسان دې هغه ته به دا حدیث نو رسیدلې ده کسان چې حافظ ابن کثیر وی عثمان رضی الله عنه ته حدیث نو رسیدلې هغه په دې کې مجرم نه دی ښا یو جواب هغه دا کړی دلوم به او دیم جواب ادا کړل دی چې نبی له سلام چې ویلو چې هغه سره په قران نه پوهیږي چې درې ورځې درې شپې نه کم کې ختم کی دا د عثمان رضی الله عنه کرامت وی چې هغه په یو شپه کې ختمو به هم په مطلب او په معنا پوهیږي بل څوک دا شي نشي کېدی ته عثمان کې دی شي وی دې بیا تخصیص سره جواب ورکړل دی دیم جواب اړوندې جواب هغه خو بهتر او تحقیقي جواب وکنه چې بای عثمان رضی الله عنه دی یا بل څوک دی خو هغه ته نس نه رسیدلی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بارک کبیری دانه کلکړی دی شامی کشتا چې په آخر کې کله نا جوړ شنه په جرابو یې مڅکوله نه چا ورته پتا خو به تروسه وی چې په جرابو باندې مس نه کیږي صاحبین خو په جرابو مس کیږي په امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نه کیږي نور امام وی کیږي ناغه وته وی قدر جانا ته پته نشته چې مونږه خبره پرې خېدا ولی حدیث رو رسید ماده دی باب کې چې حدیث رو رسی کنه امام خو وی دی تا خو جد شان والی بیا چې په خپل رائے کې لکی رائے فری دی رائے پاتې شوی دی زه حدیث پر روانم دا بیا رستو د خلکو خوش خطې دی چې سو کوئی جرابې داسې پکار دی سو کوئی داسې پکار دی وزر چا نه کدی مونږ ته پنس کې خوې نس کې چې کم دی راغلی باب ما جاء فی المسل الجوربین استخینین ټکی قید وترشتہ نشته خو زه بیا به مونږ دا وایو چې الفقهاء هم اعلم بمعانی الحدیث فقها دا حدیث په مانو خو پويږي نه اغي وی جوربین دي سخینه دي سړي سخینه دي جورابو باندې مسکیږي اتفاقی خبره ده بالکل لیک اختلاف نشته اختلاف پکې ما جوړا وای رضا نه خو سخینین وای دی باندې بیا اتفاق راغله دي کبیری راواله خپل شامی راواله امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ درجو کړل خو سخینین څه ته ویوځ دی کې خبره لانجه جوړا شو نورست بیا فقهاو کې چاوی سخینین دي ته وی سخینین معنی شبړې او مضبوطی چدا یو هو قدم سره کلګي تپکه مزل کې داسې نو ورځي کینا او دویم دا چې تپ دبرې نه پدی باندې مسو کې نه دا بلل نه لوندوالي دا سرایت نه کوي قدم تا مانه قدم ته دن نه دا لوندوالي نه زیاتې غټوالي چې جورابي داسې دي او پدی طریقې نه ته بیا بالکل مسکول شي بیا نو راخوا مزخه چې تعمقات شروع کې پدی باب کې عام علما لکه شوافع شو یا حنابل شو غي پکې دا قیدونه نه لګي اي خو مطلقاً جورابي هر څنګه چې شیخ الاسلام په لیکلي دي کاته زای سورې نوم پکېږي شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله لیکلی دی که سوز ہے سورین پی کی خمو وایو ز خیر دی جو ربی بالکل روغی دی سخینه نی دی د پاسه په تم مسکه او داغی بلل لوندواله کته قدم ته نرسې نو بیا ته ولې مسنه کې دلته سولان ناغلی شورا او عالم بل مولای سے بر پیدا نن الترالو ډیر وخت کیږي او شپه ته کالا بیا وسره میل مان دی نو دو سر عالم خو ما جرابې چولې وخت غټي نو پاغه جرابو باندې غیرانه غند جرابې ما په مسو کلا دکی ما په سیمزمو کو شاته بیا چې راووتو دې دکان لره ورسېدو دلته ناغه مولي سم ماته یې یو تاسو کومه سي خپکهګه ما مې خجي څه تاسو ته پیتا په دې جورابو مسو په نو بالکل حدیث کې راغلي دي په حدیث کې خدا راغلي دي کنه چې جورابې دا داسې جوړه مېره دا داسې او داسې دي صفات سره جورابې کته ما ته چې حدیث خو کنه زبرست ډېر لوی استانه منه حدیث نه نه فقهاو لیکلې خبره بدل کړه فقهاو لیک مې ټیک شو فقهاو لیکلې هو فقهاو چې سخینه نه کنه نه دا سخینه نه کنه وی څنګه سخینین څه ته وی مې سخینین دې ته وی چې دا پاس نماز کنه دا غیلون دواله کته قدم ته نرزي وی نه نه سخینین دې ته وی چې دا نارې اذول وی پدې کې ته دا پکې دي کنه چې دا وبو ته نزي نماوته ته توکل په خوده ته موزي واچو او دلته کې بیگ دی او پینځه منټه پرې نه لګي چې وبو ته دې کنه دي دا سوري خو پاګه کیو می او بل بیا خو دې آسان کړم دا پلاستیک ګوته پاتانی خرسي کې خلک بیراري خپې ته وېږي دا ډوبو نزي پوبو کې بیگ دی خپارم پاګه دې مساس ته ځانم شي جو ګوش بوچا او دا سی وایا وای بای جایز دی کنه تا په خلش لګي مون خو جایز دی او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ته رجوع کړ ټیک د فقها او شرایط را واخله دا وایي چې یو خو الساقی د قدم سره کلکی چې په مشی ته تابو د مشی سره هغه کته کیږي نه سستیږي نه او دویم دا معنی ته پکې روان نه کته نه ورديږي او دویم دا چې د برین ته مسو کین اغلوندواله کته نه رسې قدم ته بس صحیح شو هغه مقصد مې دی کېو چې اهل حق د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اغي رجوع کړی بیا دا غینخه چې واخو حدیث راغی ما ته نص راغی د صحابه عمل راغی زه کوم چې بیا باغی باندې کله کې مغه پریخي دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ویلو البول فی المسجد احسن من بعض القياس شامیره نقل کړی دی چې هغه قیاس او اگر رائے او اگر دلیل چې سړی خپل مقدمه جوړی مقیس مقیسون علی داغي یو گردانه شروع کړل چې دا قیاس کوم ادا کوم دی خو انس پروت دی دا دینه وی جمعه کې غول کول خدي غوي چې جمعه کې معراج په غولو کې ندا به تخی چې تلګي او قیاس دنس په مقابله کې پیش غه او بار صورت د نیکو خلقو شان داو چې غید الله کتاب لوستون یتلونه حق تلاوته عثمان رضی الله تعالی عنہ ک پيوش پکې ختم کړل کنا ناغه داغه په مانام پویدخه هغه عثمان هغه الله چې کوم علم ورکړل کما پوهه کم فهم ورکړل دا د بل چا نو په امت کې د بل چا غ شان دي چې د کیدی شي خصوصا چې داغه نه درجه کې کته دي او لم به خبر ابن کثیر وی غته پته نو انسان دی چاته دی او حدیث پته نشته صحابه دی نبی له صلوات و سلام مخه ته پروت دی او فاتشه لري درې ورځې پروت دی ټولګي راځي او پاګه جمع کیږي ټولګي راځي لا خپل نه درې ورځې ولی فیصله نه کیږي انصار وی او امیر به زمونږ نه او یو امیر به تاسو نه مهاجر ته وی غیوت وی چې نه امیر به زمونږ نه سقیفه د بنی ساعده کې محله او مدینه کې الته کسان راجمو ابو بکر رضی الله عنه لاړ اچ لاړ ناغي ته خبر وکړه وینن درې مرز دا خبره شروع ده زه یو خبره کوم ما د نبی له سلام نه اوریدلې ډېر قلیل الحدیث دی ځکه شرایط ډېر سخت وکا ډېر کم حدیث دغه نقللی ابو بکر رضی الله عنه وی ما د نبی له سلام نه اوریدلې دي چل عمره او من قریش بادشاہان به د قریشونی بل سره بادشاہ نشي کېدی هغه ته پته و چې ابو بکر دې چې خبر او کینو په دې کې غلطی نه دې کې غلا غلطی نشته دا بالکل صفه ټول وي بس چې تا اور دې دې خبره داسې نو بس لاس را دې پکو چې تاسو ربي یاد کړم به حقدار ته دا غي رسول نبی له سلام پاک کړې ده دا غلط موږ دوه خبرې کوو یو خبره خدای مخې ته شو چې وګوره د صحابه کور کې یو بل سره درایو اختلاف شته خو چې کله حدیث مخې ته راغی ابو بکر رضی الله عنه ته حدیث ټول غلي شوې دي به خبره نه کړې چې سړی اوچت کړی ها او دیم پکې دا پته ولګی دا چې محمد رسول الله لا بره پکټ کې پروت دی خو چې ساته وته دی روح اعلی الیین تر رسیدلې ځکه هغه هم دا دعا کول اللهم بالرفیق الاعلی نو بیا هغه نه چې خبره اوریدي شي نه هغه جواب کول شي کني صحابه براغلي او دا غنه به ډومبه تاسو کړو چیرې موږ له فیصله وکړه خو لاله دنیا نه موږ له فیصله وکړه پکټ کې پروت دی ادي وی نه خو چې قبر ته کوس کو نو ژوند دې دې سبا څوک چې راضی کنا السلام کلام کین هغه اوري او په بعضی خو پکې لادام وې دا تفرداتو کې داږي دګ دی عالم به موږ بد داغه نه بیانو هغه وی روح ته ډوته نه دي د سره بسوګي چې هغه د نبی له سلام نه روح ته نه دي روح دې ځکه راغون شو منقبض شو او چې څنګه قبر ته کوس کړه ال تبیا ام به سات راغی روح بیا خور شو ټول بدن کې دا مولانا قاسم نه نو تلې کلی چې دا دیوبند جوړ کړل دی ښا دیوبند چې جوړ کړ کتاب ما سره شتا به حیات نو دا موږ وی دا خبر نه شو منلې چې چا به ادبی نه کو کنزل چاته نه کو سپک سپورې نه وایو خدا نس خلاف تک دا او پا یو خبر روان دا خبرو مغا کلی دا چی دازه چی کم تحقیق کوم کم خبر کوم نو دا پا چا بانده لازم اومنه چی زمان خبر دی اومنی دا زمان یو خپل تحقیق دی یو خپل ذوق میده دا داغ ذوقو مسئله ذوقی دا داغ ذوقو اغا پوش خودی خواه نصوص دی ادا نصوص و نصفا دا معلومی گی خواه قرآن کریم دا تک ذکر که یتلونه حق تلاوته دی تلاوت کوي د کتاب د الله لایق تلاوت دا غي من په معنی پويږي په مطلب پويږي صرف توتی نه ده لکه توتی په شان روان نکړ کړ کوي او پويږي په نور نه نو بیا به بددي کوي کنه دغه وجرا چې حدیث کې راځي رب قاری ان يقرا القران والقران يلعن بیر قاریان دا سيدي لستون کې د قران چې قران لولي قران په لعنت وي ولې یو ښا قران لولي د سوره نور آیاتونه د سوره احزاب چ الله وی وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ایمان والته وای چې خپل نظرونه کته کی نارینه او ته ځان له حکم او زنانه او ته ځان له ا دې چې باروزی صوفی صاحب نو پردې جنه کې صحیح کی اخوا ګوري دی خو کله پنده صحیح کی کله خپل صحیح کی نه دا خو د قران خلاف دی کو نه دا قران پتا لعنت نه وی تیل ولې پتا لعنت لګی چې دا خو ما باندې عملونه ک ظالما دا رنګ قران هغه تاسو پردی مسله خی او سره دا غینه ته ولګی دی او پاغه دې عملونه کوه لکه ګورګور م کوي پاغه دې عملونه کو د دې نه دا پته ولګی دا کنه چې قران کریم لولي نو چې تا د مخله خبر راشي یو خدای چې تا ته پته نه یو چې ولګی دا سم دستی به عمل کوي د ایمان والا کار دا یو خلوفی سلم کافه دا نه چې اسلام به لنډي پوچي به کې او بیا ودی ته اسلام وای ځکه قران کریم دا ټکی حق تلاوت دی لایق تلاوت دا دی لایق تلاوت دا چې په معنی پويږي په مطلب پويږي او بیا پاغه باندې عمل هم کوي دا وجه علماء لیکلي دي یو سړی په ټوله زندگی کې دا کوشش نه کوي چې د الله د کتاب معنا او مطلب زده کوم او لکه توتی په شان ته دی لګیاله ثواب کیږي کنه دا ثواب نه کیږي دای شي اصل چې حدیث کرا دی چې په الف باندې هم ثواب دی په لام باندې هم درش نه کیږي په میم باندې هم کنه الف لام میم باندې درش نه کیږي دا د هغه چا د پاره دی چې هغه سوچ د الله کتاب کې کوي ها یو سړی پوئږي نه خپل کوشش جاری ساتل دی الله به ورکړي اجر خو هغه دا قص کړل چې زبر دی معنا نه زده کوم دار سمانا بس دک مخبار کی کسر آگلی نو بلتا بایو چی بدے میں پوکا چی سیپا کی لکلی دی کچا سر کتاب پا لاس کیوئی نم نابد چی دے کسی لکلی دی خدا اللہ پا کتاب بزان نا پویو نو لے لے رگرزی دا اللہ دا کتاب نا چاہا اکثریت دیرن دا مسلمانا نوڑی اردا سی دی خوا دا اللہ کتاب سر اڈا زکلی دی انسانانو کتابونو تا پیادو یا دی خوا کتا پوست کے دائے ویلی دی دائے فرمائی دی دے لکلی دی دے وید اللہ کتاب ناغی تا شاکڑے دخوا اگر درس پہ بد لگی په دې بس تلاوت کې د الله د کتاب لایق تلاوت یتلونه حق تلاوت دی ایمان والا شان نه ښا یتلونه حق تلاوت دی تلاوت کوي لوستل کوي د الله د کتاب لایق تلاوت لایق لوستل اولائک یؤمنون به نو دا صفاتون والا ایمان لري په دې کتابم دا صفات چې پاکستان راغه په کتاب واقعي ایمان دي او چې دا صفات پکې نشته په دې ځان نه پوي کنه ولې لایق تابعدار لایق تلاوت نه کړي داغه داغه چې ایمان په دې راوړو ایمان تفصیلی داغه نه مکمل شوی اجمالی ایمان ټیک د چا غاغوي او تفصیلی ایمان غره په قران راځي دا یو خبره یاد ساته دا نه چې ایمان دې راکه مؤمنه ما مؤمنم د الله کتاب د ټوله ژوندۍ کې چې ته ونه ریدو ته څنګه مؤمنه صحابه نو تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القران تعلمنا الايمان ایمان مزکما نه اجمالی ثم تعلمنا القران بیا هم قران ذکر په کې ایمان تفصیلی شکنه یو اجمالی ایمان نه یو تفصیلی دی تفصیل خدای الله کتاب کې دی کنه چراشه څنګه منلو کا د فرشتو د انبیایو د کتابونو د الله د اخرت دروازې څنګه منلو کا اگر ته دا کتاب وې سا اولائک یؤمنون به او مایه پوروی او څوک چې انکار کوي د دې کفر کوي په دې اولائک هم الخاسرون نو دا صفاتونو والا خاسی دي پوره تاوانیان مخې تیر شه او د خساری معنی او دغه اسباب دی او ته ګوره وقال الذين او ويغ كسان لا يعلمون شنو پوهيږي لولا يكلمنا الله ولي خبرنا کوي مون سره الله تا په پیغمبره چې تراغه پیغمبره يا ولي خبرنا کوي مون سره الله تا په شانتي او تاتي نا يا ولي ناراضي مون تا هغه معجزه چې مونږه غواړو آيت مطلوبه كذلك قال الذين دغه شانتي وینا کړي وه هغه کسانو ويل کړي وه هغه کسانو من قبلهم چې د دین مخيو مثل قولهم پشانت د وینا د دی تشابهت قلوبهم یو شان دی زړونه د دی قد بینن الایات یقینا وضاحت کړی موږ د دلایلو بیان کړی موږ آیاتو نو نخې د صداقت د پیغمبر لقوم یوقنون پیدا د قوم ته دا چې یقین کوي ان ارسلناک یقینا تموږ لګلې بالحق د پاره د حق ښکارا کولو د پاره د حق بیانولو بشیرن زیر ورکونکې و نذیرا ير ورکونکې ولا تسالو او تپوس نشی کې د استانان صابل جهنم د حال د جهنم والا د جهنم یا مبارکی ولن ترضا ان کل يهود او چر نه رضا کیږي چر نه خوشالي کی استان يهود ولن نصارا او نه نصارا حتا تتبع ملتهم تر دې چې تابع شي د ملت او د دین د دی قل تو توایا ان هد الله یقینا دین د الله هو الهدى خاص هغه حق دین دی ولین اتبعت اهواهم او کچری تابیداری دی وکړه د خواهشاتو د دې بعد الذي جاءك من العلم پس دې نه چراغلی دتا ته د پوینا یا پس دې نه چراغلی دتا ته قران کریم یا پس دې نه چراغلی دتا ته وحی مالک من الله نو وی استاد پاره د الله د عذاب نه مې ولیین سو بچکون کې سو دوست ولا نصیر نه امدادی یا مالک من الله نو وی استاد پاره د الله د طرف نه من ولیین سوک دوست بچکون کے ولا نصیر و نسوک معاون نسوک امدادی اللذین حقا کسان آتینا هم الكتابا چورکڑ دے مغید کتاب یتلونہو حق تلاوتی تابداری کئی داغے لائق تابداری داغے یا تلاوت کئی لستل کئی داغے لائق لستل داغے لائق تلاوت داغے اولائک یؤمنون بے دا صفتن والا ایمان روڑی پدے قرآنم ومن یکفر بہ او سوک چینکار کئی ددے کفر کئی پدے فاولائک هم الخاسرون نو دا صفتون والا خاسی دی پورا تاوانیان